NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De eerste groep te vroeg geboren baby's uit het Al-Shifa-ziekenhuis in Gazastad is geëvacueerd naar Egypte. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat 28 baby's over de grens zijn gebracht. En dat was op de Egyptische tv rechtstreeks te volgen. De Westerschelde-tunnel in Zeeland is vanaf 1 januari 2025 definitief tolvrij voor personenauto's. Het kabinet trekt er 140 miljoen euro voor uit, heeft minister Harbers bekendgemaakt. Nu betalen personenauto's die door de Westerschelde-tunnel willen nog 5 euro per keer. De Raad van State heeft kritiek op de nieuwe huurwet van minister De Jonge. Die stelt een maximum aan de hoogte van de huur in de particuliere sector. Volgens de Raad bestaat het risico dat particulieren te weinig verdienen en hun huurwoning van de markt halen. En het COA gaat vaker schepen gebruiken voor de opvang van asielzoekers. De komende jaren is voor de opvang 750 miljoen euro beschikbaar. Schepen huren is vrij makkelijk, zegt het COA. En je kunt de huur ook weer snel opzeggen. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn voornamelijk problemen in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat het verkeer stil tussen Urmond en Roosteren. 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht, waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag. Het verkeer wordt omgeleid via de N276, Brunsum richting Maasbracht. Maar daar staat een forse file tussen Susteren en Sint-Joost. 10 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk op de hoofdrijbaan is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan via de parallelbaan, de randweg N2. En op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Bestaanszekerheid is een groot thema deze campagne. Armoede, het nog kunnen betalen van de boodschappen, van de huur. Maar gaat bestaanszekerheid ook niet over onze veiligheid? Wat zijn de gevolgen van de oorlogen in Oekraïne en die tussen Israël en Hamas voor ons hier in Nederland? En wat als Donald Trump weer terugkomt als president van Amerika? Daar staan we deze uitzending uitgebreid bij stil. Wat willen de verschillende partijen met defensie? Een onderwerp dat grotendeels schittert door afwezigheid. Deze campagne. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De oorlog tussen Israël en Hamas. Israeli troops have raided Gaza's largest hospital. De oorlog in Oekraïne. No more arms deliveries to Ukraine. En intussen zijn er burgeroorlogen in bijvoorbeeld Syrië en Jemen en wordt er op nog wel meer plekken in de wereld gestreden. What began as civilian protests amid the Arab Spring uprisings of 2011, now by some estimates has killed at least 500,000 people, displaced millions more and destabilized the region. Ja, ook wij richten ons met Bureau Buitenland op de Nederlandse verkiezingen van woensdag, maar dan wel door een buitenlandse bril. En vandaag hebben we het dus over defensie. Wat willen de verschillende partijen met defensie? Is de Nederlandse politiek voldoende doordrongen van de precaire situatie waarin de wereld zich op dit moment bevindt? Daarover ga ik praten met Arnoud Brouwers, journalist voor de Volkskrant, gespecialiseerd in de veiligheid, in diplomatie en ook in buitenlands beleid. En ook met Diewertje Kuipers, politicoloog en onderzoeksjournalist bij collectief Spit. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Hallo. Diewertje, ik wil graag bij jou beginnen. Want je zou ergens denken, als er een moment is met twee oorlogen die nu gaande zijn, waar Europa ook een zeer belangrijke rol bij speelt, om het in verkiezingsdebatten over dit onderwerp te hebben, dan is het moment toch wel nu. Maar het tegendeel lijkt waar, hè? Wat is jouw verklaring daarvoor? Nou ja, de debatten is natuurlijk nog iets anders dan de partijprogramma's. Want wat mij wel erg opvalt is dat veel partijen pleiten toch wel voor het voldoen van die 2% NAVO-norm. Notabene zelfs Frans Timmermans, lijsttrekker GroenLinks PvdA, zei er voorstander van te zijn. Al is hier het programma neutraal. Dus ik vind het wel opvallend. Kijk, relatief gezien is defensie en aandacht daarvoor en zeker investeringen daarvoor toch wel traditioneel centrumrechtsonderwerp. Maar je ziet het nu wel over een bredere ideologische waaier aandacht daarvoor staan. Dus dat is wat betreft met de programma's is dat wel is daar echt wel een verschil te zien ten opzichte van vorige verkiezingen. Ja, en Arnoud, ik zag dat jij in een column onlangs schreef dat we als Nederland in een bos zitten, omringd door bomen die in de fik staan. De brandgeur is niet te vermijden, maar toch blijven we in onze luie stoel zitten, schreef je. Is het inderdaad zo erg wat jou betreft? Nou, ik beschreef dat wij zitten nog steeds wel de meeste Nederlanders althans, in een redelijk comfortabele stoel. En we zien inderdaad in de verte wat bosjes branden en eigenlijk redelijk vlakbij ook een hele grote bosbrand. Maar ja, ik vraag me toch af in hoeverre die dingen waar we naar kijken, in hoeverre die echt ingrijpen in ons eigen leven en ook in ons politieke leven. En dat kun je met deze campagne kun je dat natuurlijk ook afvragen. Mm-hmm. Want die vragen die spelen toch niet echt een grote rol tot nu toe. En hoe verklaar jij dat? Want nou ja, zoals ik al zei, je hebt die oorlog tussen Israël en Hamas, de oorlog in Oekraïne. De kans ook, als je kijkt in de Gazastrook, dat het conflict zich regionaal verspreidt bijvoorbeeld. Dat er in Nederland dus toch een soort houding is van, nou ja, dat zien we dan tegen die tijd wel. Nou, ik denk dat je het vooral moet betrekken eigenlijk op de oorlog in Oekraïne. Omdat die voor ons veel dichterbij is. En uiteindelijk ook belangrijker zal zijn voor de veiligheid op dit continent. Mm-hmm. En dan zie je dat daar een aantal ontwikkelingen zijn die juist vragen om heel veel debat. En om misschien ook wel om fundamentele besluiten, ja, of niet. Dus ik zou zeggen, daar zou de aandacht op gericht moeten zijn. Maar dat is maar in zeer beperkte mate zo. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Diebertje, jij bent dus inderdaad al die partijprogramma's doorgegaan. Hè? Je zei al dat je bij verschillende partijen, en zelfs bij partijen waarvan je misschien niet meteen zou verwachten, een duidelijke afspraak ziet als het gaat om die 2% van het bruto binnenlands product aan defensie uitgeven, de NAVO-norm. Hè? Maar kijk bijvoorbeeld naar een partij als de PVV van Geert Wilders, in de peilingen van dit weekend gedeeld bovenaan. Wat wil Wilders precies met defensie? Want we weten van hem bijvoorbeeld dat hij niet een enorm voorstander is van verdere steun uit Nederland aan Oekraïne. Nee, dat sowieso. Dat zie je ook bij andere partijen. Hè. SGP en DENK bijvoorbeeld, die spreken zich ook niet per se uit voor steun. Wijzen wel op het belang van het beëindigen van het conflict. Bij één wil helemaal geen wapenleveranties, alleen humanitaire hulp. Maar ik wil toch even terug, want ik denk dat Arnoud ook echt wel een heel goed punt maakt, hoor. Want als het gaat om echt strategische harde keuzes maken, schittert Nederland echt stevig als in afwezigheid. Mm-hmm. Dat zie je helaas ook wel terug, ook bij de verkiezingsprogramma's, hoor. We moeten niet te vroeg juichen. Is heel veel ruimte voor interpretatie ook in de verkiezingsprogramma. Aan de ene kant vind ik dat niet echt gek, want het zijn eigenlijk strategische documenten voor een regeerakkoord. Dus je wil onderhandelingsruimte vrijhouden. En geen enkele partij is echt duidelijk over wat ze precies onder die 2% verstaan. Want het kan ook humanitaire hulp zijn. Terwijl het toch over best veel geld gaat. Daarnaast is er ook een verschil tussen streven naar die 2%, zoals D66, of het wettelijk vastleggen van die 2%, zoals CDA. Maar ook bij zoiets als de dienstplicht. Hè. Christendemocraten maken dan met een veel bredere maatschappelijke dienstplicht. En veel partijen beloven ook al dingen die we allang hebben afgesproken. Hè. Bijvoorbeeld Volt, die stelt dat de basisgereedheid op orde moet zijn. Ja, maar dan zijn we tot op zekere zin al via de NAVO verplicht. En dat zie je helaas toch ook wel weer terug als je wat verder kijkt, ook in de verkiezingsprogramma's. Dat ik zie nog steeds geen fundamentele keuzes gemaakt worden. Nee. En dat is met, hè, als je kijkt naar hoe de wereld ervoor staat. Ja, ik vergelijk het altijd met meerdere pannetjes die op het vuur staan. Als er één pannetje met melk overkookt, dan kan het toch wel. Maar als er drie tegelijk overkoken, ja, dan wordt het toch wel heel erg problematisch. Dat is eigenlijk wel hoe het nu een beetje voelt. Ja, ja, hoe kijk jij daarnaar, Arnoud? Deel je die analyse van Diewertje? Ja, zeker. En wat je ook eigenlijk mist in die verkiezingsprogramma's is een beschrijving van die dilemma's waar Nederland ook voor komt te staan. Bijvoorbeeld de pannetjes die er op de vuur staan. Ja, dat. Maar ook als je kijkt naar Oekraïne bijvoorbeeld. Hè, dan, het is nu kandidaat lidstaat. Het is een groot land. Het is in oorlog. Maar de richting is natuurlijk integratie in de Europese Unie en de NAVO. Maar bijvoorbeeld integratie in de Europese Unie. Ja, dat betekent enorme veranderingen. Ook in de EU zelf. Hoe staan die partijen daar dan in? Dat lees je eigenlijk niet in die programma's. Je leest er wel bijna bij allemaal, volgens mij bij allemaal, van ja, elk land moet voldoen aan de Kopenhagen-criteria. De rechtsstaat is vreselijk belangrijk. Het zijn echt de punten waar Nederland al een jaartje of 15, 20 op hamert. Dus dat is niet zo verrassend. Maar het effect van een oorlog van een omvang die we zien in Oekraïne. En ik vraag me eerlijk gezegd dagelijks af of mensen in dit land begrijpen wat de omvang van die oorlog is. Want het is ontzettend moeilijk als je niet zelf in een loopgraaf staat om dat misschien te beseffen. Wat betekent het als er tienduizenden artilleriegranaten per dag worden verschoten? Nou, dat is nogal wat. Mm-hmm. Ik zie niet echt ook niet in die programma's en zeker niet in de debatten, hoe die partijen daar nou precies mee omgaan. Nee. Je hebt waarschijnlijk dat interview met de voormalige IVD'er vorige week al gezien in NRC. Hè? Die stelde dat de oorlog tussen Israël en Hamas is belangrijk, maar voor de veiligheid van Europa, een beetje ook wat Arnoud schetst, is dat veel minder belangrijk dan wat er nu in de Oekraïne op het spel staat. Hoe zie jij dat? Deel je die mening? Ja, ik denk dat de lezing van Robert Spronk, als ik me niet vergis, die is grotendeels toch wel terecht. Kijk, Rusland is een mogendheid wiens buitenlandbeleid ook expliciet gericht is op ondermijning en uitdaging van de Europese democratische rechtsorde. He, dus daar zit ook wel zeker een component aan. Daarnaast zijn we ook de lidmaatschap bij de NAVO. NAVO is nooit opgericht als samenwerkingsvehikel met Rusland, maar als een verzekering tegen Rusland. Dus dat heeft ook nog steeds tot de dag van vandaag implicaties. En zeker, je ziet ook dat Israël-Gaza heeft binnenlandse implicaties, maar dat is met name in de zin van polarisaties. We zien demonstraties met onfrisse leuzen. Een verhoging van het antisemitisme met 800% volgens de Nationaal Coördinator. Natasja van Wezel had ook een vrij hechte column. Hè. Zij staat toch wel bekend ook om haar kritiek op het beleid van Israël. Mm-hmm. Wat zij allemaal aan de hoofd geslingerd krijgt. Daarnaast kan het ook de regio stabiliseren. Maar desalniettemin is dat conflict vooralsnog geen existentiële dreiging te noemen voor de staatsveiligheid van Nederland. En met Oekraïne komt dat toch echt wel een stuk dichterbij. En dat besef, ja, dat ontbreekt toch wel. Daar ben ik het echt wel eens met Arnoud. Ja, en Arnoud, tegelijk zien we ook aan het front dat Oekraïne nauwelijks verder komt momenteel. Hè. Ook de druk zelfs op president Zelensky om uiteindelijk te gaan onderhandelen met Rusland, met Poetin. Iets waar hij zelf natuurlijk voorlopig nog niks van wil weten. Wordt groter op die manier. De steun vanuit het Westen begint toch hier en daar wat scheurtjes te vertonen. Heb je daar het idee van dat er in de Nederlandse politiek ook bij de toekomstige premiers die we nu allemaal voor ons zien elke avond, dat er voldoende is nagedacht over wat er vanuit Nederland als volgende stap het beste wordt gezien? Nee, die indruk heb ik niet. Maar ik wil even bij de stand, zeg maar, aan het front, toch ook even een beetje een kip- en een ei-probleem schetsen. Mm-hmm. Alle kranten en media gaan roepen van het gaat niet meer en ze moeten naar de onderhandelingstafel en zeggen politici dat al. Wie weet gaan ze dat dan ook zeggen. Zelf vind ik de situatie in de oorlog heel gecompliceerd en niet zo makkelijk over één kam te scheren. Het is een enorme frontlinie. Dus er gebeuren langs die frontlijn hele verschillende dingen. Dus aan sommige plekken is Rusland echt met een soort gigantische offensieven bezig. Ook weer iets wat we ons moeilijk kunnen voorstellen. Maar het gaat dus echt over tienduizenden militairen. Op andere plekken is het Oekraïne dat de Dnipro is overgestoken in het zuiden. En daar toch weer iets probeert te bewerkstelligen. Maar een van de belangrijkste elementen ook van de afgelopen maanden in die oorlog gaat over de Krim. Dan zie je dat met zeer beperkte middelen en deels ook met eigen middelen Oekraïne daar een paar hele goed gerichte aanvallen heeft uitgevoerd. En Rusland ook echt pijn weet te doen op die manier. Absoluut. Die ervoor gezorgd hebben dat ze een deel van de vloot moesten terugtrekken. Dat ze niet meer die Zwarte Zee controleerden zoals ze dat daarvoor deden. Wat dus eigenlijk weer meer kansen gaf aan de civiele scheepvaart voor die graanexport. Allemaal hele interessante ontwikkelingen. Er zijn echt heel veel militaire experts die zeggen van ja, of Oekraïne succesvol is of niet in het heroveren van gebied, hangt ook in hoge mate af van de wijze waarop wij ze steunen. En je begint nu toch echt wel een patroon te zien, vooral in Washington en Berlijn, dat die steun echt aan een soort maximum is. Dat daar een maximum aan is gesteld. Vooral als het gaat over de doeltreffendheid van de wapens. Nou, dat is een beetje vreed. Althans voor de Oekraïners. Mm-hmm. Maar het lijkt er heel sterk op dat Washington en Berlijn eigenlijk bang zijn dat Oekraïne de Krim herovert. Want als ze dat niet zouden zijn, dan hadden ze de wapens kunnen geven waarmee dat echt wel binnen bereik zou komen. Divatje, ik wil met jou nog even hebben over het eventuele lidmaatschap van de Oekraïne van de NAVO en van de EU, hè, waar natuurlijk ook veel over gesproken wordt momenteel. Als we even het scenario, en dat moeten we natuurlijk allemaal afwachten na woensdag, maar schetsen dat Nederland een rechtskabinet krijgt. Hè, VVD, wellicht de partij van Pieter Omtzigt. BBB, wellicht ook nog, wat voor vorm dan ook, een rol voor de PVV daarin. Zou Nederland dan ineens een stuk terughoudender kunnen worden als het gaat om lidmaatschap van Oekraïne, van de NAVO en of van de EU, denk je? Ik ga dan even mijn glazen bol pakken, want dat is echt totaal niet te zeggen. Daar ga ik ook helemaal geen uitspraken over doen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is, zeker met het oog op een volgend kabinet. En dat is ook iets wat het afgelopen kabinet heel erg ontbrak. Is, ja, hoe ziet winnen eruit? Wanneer is het Nederlands beleid in zaken Oekraïne succesvol te noemen? Maar ook, en dat is iets waar Marnix Provoost van de Nederlandse Defensie Academie ook eerder op heeft gewezen, van hoe ziet verliezen er voor Rusland eigenlijk uit? En ik denk dat daar vooral wel wat meer over mag worden nagedacht. Kijk, het is niet zo simpel om te zeggen van, oh, we pakken dan die verkiezingsprogramma's erbij. Nou, die willen wat meer steun. En dan zit het wel goed. Hè? Je moet vooral kijken van hoe materialiseert die steun zich. Niet alleen in termen van wapenleveranties, maar ook met het oog op beleid en de verdere stappen die daarna volgen. Dus ik denk dat dat veel belangrijker is om in het oog te houden. En echt als het gaat om de verkiezingen en wat er aan zo'n regeerakkoord, wat eruit komt, heel vaak heb je ook dat er dingen in een regeerakkoord verschijnen die niet eens in de verkiezingsprogramma stonden. Dus die interactie is echt een black box. Dus daar ga ik geen glazen bol uitspraken over. Durf jij eraan te wagen, Arnoud? Nou, wat daarbij natuurlijk ook een rol speelt, ik ben het eens met Diewertje, je moet het ook niet willen voorspellen, maar wat er ook een rol speelt is natuurlijk dat wij optreden in een internationale context met een aantal landen dat daar eigenlijk gewoon de trend zal bepalen. Zoals je zag in coronatijd kunnen wij daar dan tegen stribbelen, maar uiteindelijk doen wij gewoon mee. Dus dat is één element. Maar het is wel zo dat, dat al deze vragen steeds toch meer in samenhang met elkaar bekeken moeten worden. Ja. En ik ben het helemaal met Diewertje eens. De vraag van wat is nou eigenlijk het doel? Die wordt zelden gesteld. En die westerse formuleringen die beginnen een beetje sleets te raken. Van we steunen Oekraïne zo lang als nodig is. En over onderhandelingen, ja, dat zal Kiev bepalen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal eerlijk. Het is gewoon ook niet helemaal waar. In formele zin wel natuurlijk. Maar als straks gewoon zeg maar de westerse steun helemaal droog zou vallen, ja, dan zal dat zeker wel de keuzes in Kiev beïnvloeden. Bureau Buitenland op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik praat met journalisten Arnoud Brouwers en Diewertje Kuipers over defensie en de rol die het speelt in de Nederlandse verkiezingscampagne. Ik wil met jullie nog, het is weer een glazen bol vraag, maar een niet helemaal ondenkbaar scenario gaan bij de volgende presidentsverkiezingen in Amerika. The US presidential election is exactly one year away. A new polling suggests if it were held today, former President Donald Trump would likely return to the White House. The country has soured on Joe Biden. How worried should President Biden be one year before Election Day? Biden's approval rating is 39% in our poll, 61% disapprove of the job he's doing. Four straight years under the Trump administration, I kept America safe, I kept Israel safe. And I kept the entire world safe. We were safe. Ja, Diewertje, de terugkeer van Donald Trump. In sommige peilingen staat hij momenteel op 1 in de Verenigde Staten. En als je sommigen hoort spreken over een eventuele terugkeer, dan hoor je wel dat de mogelijkheid dan ook bestaat dat de NAVO wordt opgedoekt, zo ongeveer. Of in ieder geval in zijn huidige vorm niet meer doorgaat. Vind jij dat terecht? Of zal het zo'n vaart allemaal niet lopen, denk jij, als er een tweede termijn Donald Trump aankomt? Nou ja, wij weten natuurlijk wel van Donald Trump dat hij niet zozeer de NAVO-samenwerking in de huidige vorm geen warm hart toedraagt. Dat heeft ook voornamelijk ook te maken met het gebrek aan toewijding. Hè? Bijvoorbeeld ook die 2%-norm vanuit Europa. Mm-hmm. Je weet ook niet hoe hij dan vervolgens zal reageren mocht het zo zijn dat die trend, hè, want die schuift nu wel meer op naar een verhoging Europees breed, of hij daar dan ook lering uit zal trekken. Dat is natuurlijk lastig te voorspellen. stellen. Het is natuurlijk wel, en dan, dit is echt puur op basis van het vorige beleid wat hij had, is dat het inderdaad wel meer Amerika-centrisch zal worden. En natuurlijk hebben we wel ook eerder in de Amerikaanse geschiedenis presidenten gehad, die wat minder de blik naar buiten hadden en wat meer de blik naar binnen. Op zich denk ik wel dat de NAVO als samenwerkingsvehikel, als militair strategisch samenwerkingsverband, dat sterker is dan welke presidenten dan ook vier jaar op de zetel zit. Wat niet wegneemt dat het natuurlijk wel een van de meest machtige bondgenoten is. Zodat hij wel degelijk een flinke stempel zou kunnen drukken. En wat denk jij, Arnoud? Want ook dit is iets waar we weinig over horen in de verkiezingscampagne. Wat kunnen we als Nederland, of laten we Europa als geheel nemen, concreet doen om onafhankelijker te worden van de Verenigde Staten, als inderdaad, zoals Diewert dit schetst, Trump een heel ander defensiebeleid en veiligheidsbeleid gaat voeren? Ja, dat was een goede vraag geweest om te stellen in tussen 1989 en 1991. Toen de muur viel. Precies. En toen heb je ook wel grote kreten gehoord van Europese politici over wat wij allemaal gingen doen, nu zelf. Ik weet het niet. Je bent daar sceptisch over. Nou, ik bedoel, ik zie de noodzaak natuurlijk. Ik zie de noodzaak ook heel erg als je nu kijkt naar Oekraïne. Hè, want dit soort vage discussies over wat we met Europa willen en moeten, die voeren we op dit continent echt al tientallen jaren. Mm-hmm. Zonder dat er nou noemenswaardig veel gebeurd is. Dus ik zou zeggen, ik heb ook geen glazen bol. Maar dat is wel in elk geval de kwart eeuw die we achter ons hebben. Maar nu is er een concreet probleem, levensgroot probleem in Europa, waarbij de Amerikanen traditioneel, zoals altijd eigenlijk, weer verreweg de meeste steun hebben geboden, ook militaire steun. Inmiddels zijn de Europeanen het wel beter gaan doen. En Duitsland en ook andere landen, Nederland trouwens ook, doen echt wel mee aan het geven van steun. Maar de vraag is natuurlijk toch, stel dat er inderdaad een andere regering komt en dat er dat het niet meer mogelijk is. Want zo is het ook nog. Hè. Er zijn meerderheden voor steun aan Oekraïne, ook in de VS. Maar die meerderheden die kunnen zich niet verwezenlijken in het politieke systeem. Over de manier waarop dat op dit moment wordt eigenlijk getorpedeerd door een klein groepje Republikeinen. Dus ja, dat is wel een soort waarschuwing van dat kan inderdaad minder worden. En ik heb ook in Europa nog niet echt die discussie gehoord over hoe gaan wij het dan wel doen? Ja. Terwijl dat echt een urgente vraag is. Wat je wel heel veel hoort is, oh jee, misschien komt Trump weer terug en dan wat. mensen grijpen naar hun hoofd. Ja. Maar in plaats van dat ze even nadenken wat ze dan wel moeten doen. Ik ben trouwens ook met Diewertje eens dat we heel erg een beetje moeten oppassen met het grote Trump effect. Er is een algemener effect misschien in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse politiek. Ja. Dat neigt naar, luister, natuurlijk kijken we naar het buitenland. We kijken naar Europa, we kijken naar China. Maar al die coalities en al die internationale verplichtingen spelen daar ook allemaal een belangrijke rol. Kijken we gewoon heel sterk van, is het in ons nationaal belang of niet? Helder. Ik moet het hierbij laten. Mag ik jullie beiden hartelijk bedanken voor dit gesprek. Journalisten Diewertje Kuipers en Arnoud Brouwers. Buitenland. Uitgelicht. For the last 40 years, their water's been going down, down, down, down, down, down, down, down, down. It was a huge pool. But now it's going down, down, and the pool's gonna be empty. Ja, tot slot van deze uitzending nog even iets heel anders. Water is een schaars goed in Californië vanwege de aanhoudende droogte daar. Ik kon het net horen. Zeker omdat de twee grootste wortelteelers ter wereld dreigen al het grondwater in Californië op te pompen. Kleinere boeren zijn daar woedend over. Contact met correspondent Mari Meijer. Mari, vertel, wie strijden er daar precies tegen wie om te voorkomen dat al het grondwater verdwijnt in Californië? Nou, het is een beetje een strijd tussen David en Goliath hier in de Cuyama-vallei. Dat is een landbouwgebied ongeveer 2 uur ten noorden van Los Angeles, bij Santa Barbara. En in dit geval is David de kleine lokale wortelboer, vaak al generaties dezelfde boerenbedrijven die daar dus gewassen verbouwen. En in deze vallei dus voornamelijk wortels.